kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi tama na gagawing katwiran ng isang babae na sinasabi niyang ako ay nagsasala ng 5 beses isang araw, ako ay nagdadamit ng hijab, ako ay nagninikab, at sasabihin niya at ipagmamalaki niya sa mga tao na siya ay sumusunod sa kanyang asawa. Hindi ho, sapagkat ang sala o di kaya ang paghihijab, pagsuot ng tamang pananamit ng isang babae ay ginagawa ito dapat para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit may asawa ka o wala, kinakailangan mong gawin ito. At ang pagsunod sa asawa ay ang mga bagay na kinalulugdan niya sa iyo. Pagsunod sa asawa ay mga bagay na kinalulugdan niya. Katulad halimbawa ng binanggit natin kanina, kapag ninais ng iyong asawa na gawin mo ang ganito o huwag mong gawin ang ganito, ay dapat nasundin mo siya. At doon, inshallah subhanahu wa ta'ala, malulugod si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Ilan sa mga kababaihan ngayon ay in-engage nila kanilang mga sarili sa pagpapalaganap ng da'wa. O di kaya ay pag-iimbita sa mga tao tungo sa mga gawaing mabuti. Of course, una, alamin natin na ang pagdada'wa, ang pagpapalaganap ng Islam, o di kaya ay pagpapalaganap ng tamang paniniwala, ay isa sa mga inobliga ng Islam sa mga tao, sila man ay lalaki o mga babae. Lagi po nating tatandaan yan, na ang pagpapalaganap o pag-iimbita o pagtuwid sa mali o di kaya ay pagtama sa mali ay isang gawain na obligado para sa isang lalaki o babaeng Muslim. Ikalawa, kung ang batas sa Islam ay dapat ay ipagpaliban ng isang babae ang isang pagsamba o halimbawa, kung maaari sa Islam na ipagpaliban ang pag-aayuno, pagbayad mo ng pag-aayuno sa Ramadan, ay pwedeng ipagpaliban ang pagpapalaganap ng Islam kung ito ay ayaw ng iyong asawa. Sapagkat ang iyong asawa ay alam niya kung ano makakabuti sa iyo at ano makakasama at ano mang mga bagay na mapanganib. At pangatlo, laging tandaan na mahigpit ay pinagbabawal sa Islam ang pagsasagawa ng babae ng da'wa kapag nawawala na ang kanyang karangalan bilang isang babae. Lagi mo dating tatandaan yan. Katulad ng pagharap at pakikipagtalo niya sa mga kalalakihan o pakikisausaw niya sa mga usaping dapat lamang na ang gumawa nito ay mga kalalakihan. Sapagkat iba ang babae sa lalaki. Alamin natin na iba ang pagkakalikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lalaki at iba ang pagkakalikha niya sa babae. At hindi nangahulugan niya na mas bababa, hindi ito nangahulugan na mas bababa ang babae kaysa sa lalaki. Kundi ang bawat isa ay meron siyang role, meron siyang responsibilidad na ginagalawan. Meron siyang responsibilidad na ginagalawan. Si Allah subhanahu wa ta'ala binanggit niya sa banal na Quran ang mga katangian ng mga taong pumapasok sa paraiso at patatawarin niya. At binanggit niya dito ang babae at saka lalaki. Katulad ng sinabi niya, innal muslimina wal muslimat. Tunay na ang mga babae, ang mga lalaki at mga babaeng muslim. Wal mu'minina wal mu'minat. Mga mananampalatayang lalaki at mananampalatayang babae. Wal qanitina wal qanitat wasadiqina wasadiqat. Hanggang sa huli ng aya, binanggit dito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat al-Ahzab ang mga uri ng taong bibigyan niya ng kapatawaran at papapasukin niya sa paraiso at magkakaroon sila ng napakalaking gantimpala. At binanggit niya dito ang mga babae at saka ang malalaki. At dito sa ayang ito, hindi niya binanggit ang mga da'iya at saka mga da'iyat, mga duat at saka mga da'iyat. Hindi niya binanggit dito ang mga nag-iimbitang lalaki at mga nag-iimbitang babae. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito na ang mga gawain ito na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang mga dakilang gawain na gawain na kung saan ito ay collective o ibig sabihin ay gawain na dapat gawin ng lalaki at saka ng babae. Subalit ang pagiging daayaw, pagdadawa o ang pagpapalaganap ng Islam ay gawain na pinaigting ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kalalakihan at pinagaan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kapatid na kababaihan. Alalahanin po natin na ang isang babae na kapag nagalit sa kanya ang kanyang asawa, ay galit din si Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga anghel sa kanya. At ang lugod niya sa kanyang asawa ay lugod din ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya. At alalahanin natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kinalugdan niya ang isang babae na nagmamahal sa kanyang asawa at sumusunod sa kanya. At sinabi sa isang hadith na inulat na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang babae ay itinayo niya ang kanyang sala at ibinigay niya ang kanyang zaka at nag-ayuno siya sa buwan ng Ramadan at sinunod niya ang kanyang asawa, ay makakapasok siya sa paraiso kahit sa amang pintuan mula rito siya papasok. At ang hadith na ito ay tama at nagpapatunay na ang hadith na ito na iba ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa sala, iba ang pagsunod sa kanya sa pagbibigay ng zaka at sa pag-ayuno. Sapagkat ginagawa ito dapat ng babae para kay Allah subhanahu wa ta'ala at may asawa mo siya, katulad ng sinabi ko kanina, may asawa siya o wala, ay kinakailangan niyang gawin ito. Subalit iba ang pagsunod ng babae sa kanyang asawa. Kundi ang pagsunod ng babae sa kanyang asawa ay sa pamamagitan ng kung ano ang gusto ng babae ng asawa mo sa iyo ay sundin mo. At kung ano ang ayaw ng asawa mo sa iyo ay kinakailangan huwag mong gawin. At of course may mga kondisyon ito at isa sa mga pinakamalaking kondisyon nito ay dapat ang ipinag-utos ng iyong asawa o pinagbabawal ng iyong asawa ay hindi lumalabas sa batas ng Islam. Katulad halimbawa, magpaganda ka sa iyong asawa ay hindi pinag-utos ng Islam. Hindi ito ipinagbabawal ng Islam. At magpaganda ka sa iyong asawa sa bahay o di kaya ayusin mo ang mga gamit sa bahay, ito ay bagay na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag hindi mo ginawa ang gusto ng asawa mo sa iyo, sa mga bagay na ito ay tiyak na ikabilang ka sa pagagalitan o di kaya ay kamumuhian o di kaya ay kapupuutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli ay hinihiling natin ang kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at meron lang akong ibibigay na ilan sa mga paalaala para sa aking mga kapatid na mga Muslima na para sila ay maging kabilang sa mga huwarang asawa. Sila ay magiging ideal na Muslima na mga mananampalataya. Una, alalahanin na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-utos sa iyo na sundin mo ang asawa mo. Alalahanin mo na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-utos sa iyo na alalahanin mo, o di kaya ay naalalahanin mo na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-utos sa iyo para sumunod sa kanya. Ikalawa, huwag pangunahan sa desisyon ang iyong asawa. Kung meron kang nakitang mali, o di kaya ay nakita mong mas maganda ang desisyon, opinion mo kaysa sa kanya, ay paliwanag mo ito ng maayos sa kanya kumbinsihin mo na siya ay sumunod sa kung ano ang desisyon mo. Subalit, huwag mo siyang pangunahan. Ikatatlo, ay alalahanin na kapag sinunod mo ang gusto niya, ay hindi bumababa ang iyong karangalan, kundi naging alipin mo ang puso niya sapagkat nagawan mo siya ng isang bagay na mabuti. At pang-apat, huwag magpabaya sa mga tagubilin niya. Ito man ay pag-uutos o di kaya ito man ay pagbabawal. At kasunod nito ay huwag maging pabaya sa pangangalaga sa kanyang mga anak sapagkat ang mga anak niya ang siyang magdadala sa kanyang karangalan dito sa mundo at siya rin ang mga anak niya ang magdadala sa kanyang apelyido at kinakailangan mo dapat gawin mo na ayusin o pagandahin ang pagpapalaki at pangangalaga sa kanyang mga anak. At ika-anim, huwag mong idamay ang mga mabubuting nagawa niya sa iyo dahil lamang sa isang magaang pagkakamali na nagawa niya. Huwag mong idamay ang lahat na nagawa niya mabuti sa iyo dahil lamang sa pagkakamali o pagkukulang na napakagaan lamang na hindi niya nagawa o nagawa niya sa iyo. At huwag umasa na ang asawa ay hindi magkukulang. Sapagkat siya ay tao lamang. Huwag mong asahan na ang asawa mo ay katulad ng isang anghel, hindi nagkakamali. Sapagkat siya ay isang tao lamang at nagkakamali. At bilang panghuli ay magselos ka para sa kanya, para sa kapakanan niya, at hindi dahil may kahati ka na sa kanya. At bilang panghuli, ito po ang inyong kapatid na si Brother Abdul Fatah Zakaria. At bilang pagpapahuli ay aking binabati kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.